Mondjad. Ez édesanyám, hallod, akkor azt nem mondtad még, hogy kell fagylalt, vagy nem kell fagylalt. Hát de nincsen, azt mondja, az Attila, már ilyen nagyobb, vannak azok a kicsi oszalán fonyakat. De én a fagyit kérdezem, édesanyám, a fagyit. Ja, fagyit, az a 390 dinárba kerül, nem a mi a csodában, hanem a La Fantasia van, meg kapsz hozzá 6 darab tőcsérest. Hát így végén. Kell egy? Kör. Na, azért kérdezem, hogy kell vagy nem kell. Kör. Na, ezt akartam tudni. Jó. Egy elég? Jó, elég. Elég egy, jó. Hát tőkérés kellene, de hát majd lesz tőkérés, hogy hívják be. Hát ezt most egy dal. Hát nem, itt tegnap az Attila vaníliás, az kettőt. De volt. Hát azért mondom, kettőt, ha két nyúz darab van benne, de vagy hát mennyi. Tudod, hogyha főkezd, vagy összejövünk, felhús, ott van te is, mert felinkább még mindjárt, akkor egy dobozza együtt kifogy. Hát akkor én nem hozottam rá többet. Az csak egyszerű vaníliás, ugye? Hát ez is azt hiszem, csak egyszerű vaníliás. Az egyszerű vanília ez is. Az a gyümölcsös, az a nagyon finom a kérdés. Hát de jó van, de ha most nem volt, vagy jó az van, nem volt most, a csinósó. Most ez van. Van az a két, hogy hívják, vaníliás, még most ebből veszi egyet, akkor egy darab bígéri jó lesz. Uh-huh, jó van, akkor majd aztán bemegyek, azt megjön a Valentin, akkor félretetetem. Attila, kiment? Kiment a szállásra hozzátok. Hova? Hozzátok. Ja, biztos hagyják még a fát. Az öreg azt mondja rá, hogy ezt most összevágja, vagy ne vágja, meg ilyesmit. Aha. És akkor biztos, ha szerint gyerek, akkor én azt csinálja neki. Aha. Na mindegy. Akkor elég az a barack. Akkor én nekem ki se kell menni, majd hónap, vagy pénteken főhívom, hogy kell még, jó? Én szerintem, hogyha itt lesznek a vécáig is lesz, akkor se izé, hogy... Megfőzök én addig, amire jönnek, meg mit akarsz főzni? Hát egy krumplilevest, meg nem tudom még. Majd megkérdezem tőlük szerdán, hogy mit akarnak enni. Ja. Na jó van akkor. Akkor lehet péntek rendőri szombatra, nem? Hát persze. Uh-huh. Jó van, akkor majd. Na jó, köszönöm, mert én meg sokat csinálgatom. Jó. Kérdezik, Erika, várjál már. Kérdezi Zerika, hogy van most a ilyen dobozos fagyi, meg egy doboz, hogy hívják, hogy tőcséres fagyi grátis. Hogy hozzon-e olyan. Mondom, hogy hozzon. Na, itt van, akkor mondja, hogy hozzá. Jó, akkor egyik olyan is. Jó, rendben van. Na, jó van, akkor letettem. Na, kérdezni, hogy van. Szia. Akkor. Köszönöm.